نظام اس کے سامنے آ جائے، اس کو قبول کر لیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، جب ان کے سامنے صحیح نظام آتا ہے فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو بعض ان میں نیک بھی، اللہ نے فرمایا لیسو سوا، سارے برابر نہیں ہو سکتے. ہندوؤں میں بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور جب ان کو سمجھ میں آتی ہے ہوتے ٹھیک سلیم الفطرت ہوتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں فوراً. یہ مولانا احمد علی صاحب کون تھے، مولانا عبید اللہ سندھی کون تھے، پٹیالے کے مولانا عبید اللہ کون تھے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمارے اسلام میں قابل فخر لوگ ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے تھے پنجاب کے سجدوں اور بڑے بڑے قریشی خاندانوں سے کچھ نہ ہو سکا، دیکھو خدا کی مرضی ہوئی تو سکھوں میں سے اٹھا کر کے ایسے آدمیوں کو نکال دیا. عبید اللہ کا نام بوٹا سنگھ تھا، بوٹا سنگھ کو عبید اللہ بنا دیا، گوٹے مل کو عبید اللہ بنا دیا اللہ تعالی نے، اور پھر وہ کام لیا کہ دنیا کی ہزاروں جماعتیں وہ کام نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو، باصلاحیت لوگوں کو توفیق بھی دیتا ہے، بعض اچھے ہیں، ہر فرقے میں اچھے ہوتے ہیں. البتہ اللہ نے فرما دیا کہ اکثریت یہود اور نصارہ کی فاسق ہے، اکثرکم فاسقون دوسری سورت میں موجود ہے، اور تھوڑے آدمی اس بیچ میں اچھے بھی ہوتے ہیں، حضور کے زمانے میں بھی تھے، بعد میں بھی، پہلے بھی تھے. فرمایا اور ہم نے، اور بعض اس کے خلاف دوسرے ہیں یعنی برے ہیں، اور ہم نے آزمایا ان کو خوبیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ، اچھائی برائی ہر طریقے سے آزمایا. بعض اوقات صحت، دولت، راحت، آرام دے کر اللہ آزماتا، بعض اوقات بیماری، تکلیف، شکست اور مصائب پہنچا کر آزماتا ہے کہ چلو شاید کس طرح سمجھ جائیں گے. تو حسنات اور سیئات سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالی آزماتا ہے کہ دیکھو بعض انسان راحت کو دیکھ کر تو سمجھ جاتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، اور بعض پر مصائب جب آتے ہیں تو خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور مقصد یہی تھا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ برائیوں سے واپس آ جائیں. ہر طریقے سے اللہ نے آزمایا تاکہ یہ رجوع کریں، اللہ کی طرف انابت واقعہ ہو. تو کبھی عیش و تنام اور آرام کے ساتھ، اور کبھی سختی اور تکلیف میں مبتلا کر کے اللہ نے کہ دیکھو اگر ایک حالت میں یہ احسان کو مانتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہو جائیں گے، دوسری حالت میں اگر صبر کرتے ہیں اور برائیوں سے باز آتے ہیں تو پھر بھی ان کی حالت اچھی ہو جائے گی، شاید کہ یہ رجوع کر لیں، واپس آ جائیں ان برائیوں سے اور ان غلطیوں سے جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں. مقصد یہی تھا ہر طریقے سے آزمانے کی. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ويأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فخلف من بعدهم پھر آئے ان کے پیچھے خلف نالائق جو وارث ہوئے کتاب کے، لیتے ہیں اس حقیر دنیا کا سامان اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر آئے ان کے پاس اسباب کسی جیسا اس کو لے لیتے ہیں. کیا ان سے پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب میں کہ نہ کہیں اللہ پر مگر وہ بات جو سچ ہو، اور پڑھا انہوں نے جو کچھ اس کے اندر لکھا تھا اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے نیکی والوں کے اجر، اصلاح کرنے والوں کے اجر کو۔ اور اس واقعہ کو بھی یاد کرو جب کہ ہم نے اکھاڑا پہاڑ کو ان کے اوپر گویا کہ وہ صاحبان تھا، اور گمان کیا انہوں نے کہ وہ ان پر پڑنے والا ہے، اور ان سے کہا گیا لو جو چیز ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی سے، اور یاد کرو جو کچھ اس کے اندر ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ بنی اسرائیل اور یہود کا حال اللہ نے بیان فرمایا پہلی آیات میں، اور داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اہل کتاب کا ذکر جنہوں نے ہفتے کے دن تعدی کی تھی اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا اور ان کی شکلوں کو تبدیل کیا گیا اور پھر صفحہ ہستی سے ان کو ختم کر دیا گیا، ان کا حال اللہ نے بیان فرمایا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں بستی کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس سلسلے میں انہوں نے تعدی کی اور پھر خدا کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جو ایک قومی طور پر ذلت مسلط کر دی، اس کا اعلان اس وقت ہی کر دیا گیا تھا، اس کا حال بیان فرمایا۔ پھر آگے یہ کہ ہم نے ان کو مختلف جدا جدا فرقوں میں بانٹ دیا، کچھ ان میں سے نیک بھی ہیں اور نیک بھی تھے اور کچھ اس کے علاوہ، اور بھلائی اور برائی سب طریقوں سے ان کو آزمایا تاکہ یہ رائے راست پر آ جائیں۔ یہ حال تو پہلے یہودیوں کا تھا، ان میں کچھ نیک بھی تھے، منہم الصالحون، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی تھے، برائی کرنے والے بھی تھے، ہر طریقے سے حسنات اور سیئات کے ذریعے اللہ نے ان کو آزمایا۔ لیکن بعد میں آنے والے اہل کتاب اور یہودیوں کا حال اللہ نے اس طرح بیان فرمایا، پہلوں کا حال تو یہ تھا کہ کچھ تو ان میں نیک بھی تھے، لیکن خلفہ من بعدہم، پھر آئے ان کے بعد خلفن نالائق، خلفہ پیچھے آنا، اور خلف کا اطلاق عربی زبان میں خالفن اور خلفن لام کے کسرے سے بھی کیا جاتا ہے اور لام کے سکون سے بھی، اور اس کا معنی نالائق ہوتا ہے، خلفن یا خلفن ہو تو نالائق، اور اگر لام کے فتح کے ساتھ آئے خلفن تو اس کا معنی ہوتا ہے لائق۔ خلفن کا معنی لائق جانشین اور خلفن کا معنی نالائق۔ تو یہاں ان کی نالائکی کا ذکر فرمایا، اس لیے خلفن کا لفظ آیا، خلفن بھی آتا ہے اور خلفن بھی، جیسا کہ اردو زبان میں کہتے ہیں سپوت، سپوت جو اچھا بیٹا ہو لائق ہو، اور کپوت وہ ہوتا ہے جو نالائق ہو، یہ کپوت کے معنی میں ہے کہ وہ سپوت نہیں ہے بلکہ کپوت ہے، نالائق ہے۔ تو فرمایا کہ پہلوں کا حال تو یہ تھا کہ کچھ ان میں فل جملہ اچھے بھی تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے برائیوں کے، لیکن بعد میں جو آئے، پیچھے جو آئے نالائق، وہاں اکثریت اور عموم ایسا ہی تھا، نالائقوں کا تھا۔ وارث الکتابہ، جو کتاب کے وارث بنے، کتاب سے مراد تورات ہے، تورات کے وارث بنے، پیچھے جو آئے یہودی ان پہلوں کے بعد نالائق ناشائستہ، اور یہ کتاب کے وارث بنے، اور حال ان کا یہ تھا، یا خزون عرض حاضل اللہ، لیتے ہیں وہ سامان اس حقیر دنیا کا، ادنا قریب کا معنی ہوتا ہے اور دنات دونوں، دنیا دنات سے بھی ہوتا ہے کمینی اور حقیر، اور دنوب سے بھی ہوتا ہے قریب کا معنی، دنیا کا سامان قریب ہے جلد ہی ختم ہو جاتا، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں، قریب ہوتا ہے جلدی حاصل ہوتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا، اور آخرت کے اندر تو پائیداری ہوتی ہے، وہ دیر پا دینے والی بات ہے، تو اس لیے ادنا کا لفظ اس حقیر دنیا کا سامان، عرض کا معنی سامان، عرض کے مقابل میں جوہر ہوتا ہے، جوہر ٹھوس چیز ہوتی ہے جو اپنا وجود رکھتا ہے، اور عرض جو ہوتی ہے وہ ناپائیدار چیز ہوتی ہے جو دوسرے کے ساتھ قائم ہوتی ہے، مراد سامان ہے، دنیا کا جو سامان ہے وہ عارضی ہے، عرض ہے، جوہر نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے، جلدی فنا ہونے والا ہے، جیسا دوسری جگہ ارشاد ہے ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو چیزیں وہ سب تھوڑنے والی ختم ہونے والی ہیں، وہ ما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی، اور اسی طرح آخرت کے معاملات کے بارے میں بھی فرمایا والآخرت خیر و ابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے، اور دنیا فانی بھی ہے، جلدی اور عارض بھی ہے، اس کے اندر استقلال نہیں ہے، کسی چیز میں استقلال نہیں ہے، جلدی زوال آ جاتا ہے، جلدی تغیر آ جاتا ہے، پائیداری نہیں ہے یہاں کی کسی چیز پر بھی، البتہ یہاں اس عارضی جہان میں رہتے ہوئے اگر کوئی اعمال صالحہ اور ایمان وغیرہ جیسی قیمتی چیزیں حاصل کر لیں تو ان کا اثر دیر پا رہے گا، ہمیشہ کے لیے رہے گا، تو فرمایا کہ لیتے ہیں یہ سامان اس حقیر زندگی کا، اس حقیر دنیا کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ کتاب الہی کو خراب کیا، دنیا کا حقیر سامان لیا، کیونکہ وہ کتاب اور تورات کے وارث بنے ہوئے ہیں اور احکام کو بدلتے ہیں، رشوت لے کر کے مسائل کو غلط چلاتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں سیغفر لنا، معاف کر دیے جائے گا، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، خدا کے فرزند ہیں، خدا کے پیارے ہیں، ہم پر کچھ مواخذہ نہیں ہوگا، ساتھ یہ بھی فلسفہ بنایا ہوا تھا، برائیاں کرتے تھے کہتے تھے نہیں ہم پر کچھ الزام نہیں ہوگا، حضور کے زمانے کے یہودیوں کا حال یہ تھا، کہتے تھے لیسا علینا فی الامیین سبیل، اگر ہم ان عربوں کا جو جاہل ہیں امی ہیں ان کا کچھ مال کھا لیں دبا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ان کا مال کھا لینا جاہل ہے، یہ فلسفہ بنایا ہوا تھا، اور یہ بھی مسائل کو تبدیل کیا، زنا کا مسئلہ تبدیل کیا، چوری کا مسئلہ تبدیل کر دیا، اس کے بدلے رشوت لے لی قاضیوں نے، مفتیوں نے، ججوں نے، غلط فیصلے کیے، غلط فتوے دیے، اور دنیا کا حقیر سامان لے کر، اور جب کہا جاتا تھا کہ ایسا تم کرتے ہو برا کام، کہتے تھے بخش دیا جائے گا، کچھ مواخذہ نہیں ہوگا، ساتھ یہ فلسفہ بنایا ہوا تھا، معافی مل جائے گی کچھ نہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم کو کون پوچھے گا، جو اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ذکر کیا گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا الکیس من دان نفسہ عمل لما بعد الموت، بیدار مغز اور دانا انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ سامان پیدا کرتا ہے، عمل کرتا ہے کہ جو بعد میں کام دے گا اس کو، اور عاجز انسان وہ ہے من تبع نفس و ہوا و تمنا علی اللہ، صحیح حدیث ہے، اور عاجز انسان وہ ہے جو خواہش کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ پر بڑی بڑی تمنائیں اور آرزویں بناتا ہے، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، یعنی ہم کو تو بس سفارش لے جائے گی، فلاں بزرگ ہم کو بچا لیں گے، فلاں نبی ہماری سفارش کریں گے، ہم دوزخ میں تو جانے کے نہیں، یہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں تمنا علی اللہ، نفس تو خواہش کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور آرزویں لمبی لمبی بانی ہوئی ہے خدا کے بارے میں، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا وہ عاجز ہیں، بیدار مغز نہیں ہے وہ انسان، کمزور ہے، عاجز ہے، جو ایسا خیال رکھتا ہے. اور یہی بات یہودیوں میں تھی، برائی کی، کتاب اللہ کو بگاڑا اور رشوت لی، دنیا کا حقیر سامان. اور پھر جب اعتراض کیا جاتا تو کہتے تھے سیغفرون، بخش دیا جائے گا، ہم مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں، معاذ نہیں، اللہ کے پیارے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے فرزند ہیں، اللہ اپنے بیٹوں جیسا ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے، والعیاذ باللہ. ارشاد ہوتا ہے. اور اگر دنیا کا سامان ان کے سامنے آئے، بار بار آئے تو لیتے جاتے ہیں. اور فلسفہ یہ گھڑا ہوا، معاوضہ نہیں ہوگا، ہم اللہ کے پیارے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اور دنیا کا جو سامان عقیر آیا وہ لے لیا، اور اللہ کی کتاب کا کچھ پرواہ نہ کی. فرمایا علم یوخذ علیہم، کیا ان سے عہد پختہ نہیں لیا گیا تھا کتاب میں کہ اللہ کے بارے میں غلط بات نہ کہیں؟ پختہ عہد کتاب میں لیا گیا تھا، خدا تعالیٰ کے بارے میں کوئی غلط بات منسوب نہ کریں. شرک کفر کی بات تو ہے ہی غلط، افتراء علی اللہ ہے. اور یہ کہ مسائل کو تبدیل کر دینا اور پھر منسوب کرنا کہ جی تورات کا یہی حکم ہے، ایسا ہی آیا ہے. غلط باتیں خدا کی طرف منسوب نہ کریں، وہ درسو معافی ہے. اور انہوں نے پڑھا جو کچھ لکھا ہوا تھا، اس کے باوجود انہوں نے احکام بدلے، مسائل بدلے، اور دنیا کے حقیر سامان کی خاطر انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور حالانکہ انہوں نے پڑھا جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا، اور پختہ عہد بھی ان سے لیا گیا تھا کہ خدا کے بارے میں کوئی غلط بات نہ منسوب کرنا، سچ بات کہنا، جو سچی بات ہو اسی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا. اور انہوں نے نہ تو خدا کا لحاظ کیا، نہ کتاب کی پرواہ کی، نہ آخرت کی پرواہ کی کہ آخرت میں مواخذہ ہوگا. ودار الآخرت خیر للذین یتقون، آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور بچتے ہیں خدا کی نافرمانی کو، کفر شرک اور برائی سے بچتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے مواخذہ نہ ہو جائے. آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے. کیا تمہارے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے اور عقل نہیں ہے؟ کس چیز میں پڑے ہوئے ہو؟ دنیا کا فانی سامان لیتے اور اس کے بدلے دین جیسی اور ایمان جیسی چیز کو تم ضائع کرتے ہو، اور آخرت کی تکلیف کا تمہیں کچھ خیال نہیں ہے کہ وہاں تم کو عذاب ہوگا. وہاں کے لیے راحت کا سامان انسان پیدا کرے، تم وہاں کے لیے آنکھیں بند کر کے وہاں کی تکلیف کا سامان پیدا کر رہے ہو. کیا تمہارے اندر اتنی عقل بھی نہیں ہے اور سمجھ نہیں ہے؟ پھر ارشاد ہوتا ہے، یاد رکھو والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. اور فرمایا کہ ایسے لوگ یقیناً اجر کے مستحق ہوتے ہیں، اور نیکی کرنے والوں کا جو اجر ہوتا ہے اس کو ہم بالکل ضائع نہیں کرتے. لا نضیع اجر المسلم، جو اصلاح کا کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، بھلائی کا، اس کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. اور دو چیزوں کا ذکر فرمایا، جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. ان کے بارے میں آگے آتا ہے کہ نمازیں بھی انہوں نے ضائع کر دی، اضاء الصلاۃ آ گیا. یہ نالائق جو بعد والے آئے، انہوں نے نمازوں کو بھی ضائع کر دیا، دنیا کا حقیر سامان لیا اور اللہ کی کتاب کو بگاڑا. تو فرمایا جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ ہی اجر کے مستحق بن سکتے ہیں. یمسک کا لفظ یہ بتلا رہا ہے، جو لوگ مضبوطی سے پکڑتے ہیں، کہ اللہ کی کتاب کو صرف ادب کے ساتھ رکھ دینا ہی مقصد نہیں، ریشمی غلاف میں لپیٹ کر، چوم کر، اونچی جگہ رکھ دیا جائے، یہ نہیں مطلب. اس سے مقصد نہیں حل ہوتا، مضبوطی سے پکڑنا اس کے اصولوں پر عمل کرنے کی بات، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی وہ چیز زندہ رہتی. اور خالی اس کو ادب کے ساتھ رکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو یہودیت ہوگی ہے قسم، یہی بیماری ہمارے اندر بھی آئی ہوئی، جو یہودیوں کے اندر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے نہ پکڑا، ظاہری ادب قائم رکھتے تھے، پٹوراج شریف ہے بڑا، اس کا احترام رکھو، جیسا کہ مسلمان ظاہری بڑا ادب رکھتے ہیں، گر جائے کہ قرآن کسی کے ہاتھ سے غلطی سے بھی تو جلدی سے مولوی کے پاس بھیجتے ہیں کہ جا کے پوچھ کر کیا ہوگا، کیا کریں ہم، کیا ہدیہ دیں، اور اس کے احکام کی 100% خلاف ورزی کریں، کوئی پوچھتے ہی نہیں کہ کیا ہو رہا، ہم کیا کر رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ سب قرآن کے خلاف، اس کے پاکیزہ اصولوں کے خلاف. تو کتاب کو مضبوطی سے جب تک نہیں پکڑا جائے گا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ ظاہری ادب سے رکھ دینا ہی مقصد نہیں ہوتا، مضبوطی سے پکڑو اس کتاب کو کہ یہ زندہ رہے، اس کے اصولوں پر عمل کرو، اس کی تعلیمات پر عقیدہ اس طرح بناؤ، اخلاق اس طرح بناؤ جیسا یہ کتاب کہتی ہے، اعمال ویسے کرو جیسا یہ کتاب کہتی ہے، تو پھر تمسک ہوگا کتاب کے ساتھ. ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے جو یہودیوں کا حال تھا، ظاہری ادب قائم رکھنا اور اندر سے سب خراب معاملہ. تو ایک کتاب کو مضبوط پکڑنے کی بات اللہ نے بیان فرمائی، اور دوسری بات یہ نماز کو قائم رکھنا، نماز کو ام العبادات المقربہ، اللہ کا قرب دلانے والی عبادات کی جڑ بنیاد نماز ہے. ایک نماز کے ذریعے سینکڑوں اور ہزاروں فوائد ایک مومن کو حاصل ہوتے ہیں، اتنے فوائد جس کو شمار نہیں کر سکتے. وقت کی پابندی نماز سے، مساوات نماز سے، ڈسپلن نماز سے، پاکیزگی نماز سے، اور اجتماعیت نماز سے، بڑے بڑے پاکیزہ اصول، ظاہری باطنی طہارت نماز سے، توحید نماز سے، ایمان نماز سے. نماز تو ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے دنیاوی بھی اتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں انسان کو، انسان شمار نہیں کر سکتا. لہذا نماز کا تو مرتبہ بہت بلند ہے، سب سے مقدم نماز ہے. تو جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے، ضرور ان کو اجر ملے گا خدا تعالی کے ہاں. یہ یہود کی مذمت کے سلسلے میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، ہمارے لیے بھی یہی قانون ہے. جو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا، عمل کرے گا، عقیدہ اس کے مطابق بنائے گا، اور نماز کی حیثیت کو سمجھے گا اور قائم کرے گا، یقیناً وہ مسلح ہوگا، اصلاح والا ہوگا انسان، اس کا اجر اللہ کے ہاں قائم ہے، ضرور مل کر رہے گا. بنی اسرائیل کے حال میں ایک اور بات بھی اللہ نے بیان فرمائی، اس بات کو دھیان میں لاؤ. سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے، دوسری صورتوں میں بھی. جب اکھاڑا ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر، ایسا ہو گیا جیسا سائبان ہوتا، زمین سے اکھاڑ کر سروں پر رکھا، اور ایسا دکھائی دیتا تھا کہ اب یہ پہاڑ گر جائے گا ہمارے اوپر. اور اس وقت اللہ نے فرمایا، پکڑو جو دی ہم نے تم کو مضبوطی سے، اور یاد کرو جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو جبر سا ہو گیا، تو پہاڑ سر پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ مانو اس کو، نہیں مانتے تمہارے سروں پر گرایا جائے گا اس کو. بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. پہاڑ اللہ نے کھڑا کیا سروں پر اس لیے کہ یہ لوگ بار بار عہد کر کے توڑتے تھے، تو اللہ نے عہد و پیمان کو مضبوط بنانے کے لیے ایسی کاروائی بھی کی تھی کہ بار بار عہد کر کے توڑتے ہیں، ایک دفعہ مضبوط عہد کیا گیا اور اس طریقے سے خوف زدہ کیا گیا تاکہ یہ عہد اور مضبوط ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے ان کی طبیعت میں کہ پہاڑ گر جائے گا ہمارے اوپر. یہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے بار بار عہد کر کے توڑتے تھے، تو اللہ نے ایسا کیا تھا کیونکہ مزاج ان کے ایسے تھے بنی اسرائیل کے، اس لیے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ ایسا جبر کیا جائے گا کہ نہیں مانتے ہو تو پہاڑ گرا دے، نہیں. ان لوگوں نے چونکہ عہد و پیمان بار بار کر کے توڑے، اللہ نے پھر ایک دفعہ ایسا بھی عہد لیا، اب کے پہاڑ اکھاڑ کر، وہ تور پہاڑ تھا یا کوئی اور پہاڑ تھا، اس کو اکھاڑ کر اوپر کھڑا کر دیا. یہ نطق کا لفظ ہوتا ہے اکھاڑنے کے معنی. یہ نہیں ہے کہ پہاڑ کی دامن میں کھڑا کر دیا. بعض لوگ یہ ترجمے کرتے ہیں پہاڑ کی دامن میں وہاں کھڑا کیا اور پہاڑ اوپر سے نظر آ رہا تھا ایسا تھا کہ وہ. یہ نہیں ہے. نطق کا معنی اکھاڑ دینا کسی چیز کو, اکھاڑ کر کے زمین سے اوپر کر دیا صاحبان کی طرح, یہ دہشت دلانے کے لیے تاکہ آگ پختہ کریں یہ لوگ اس کو توڑنے کی کوشش نہ کریں. ایسا کیا ارشاد ہوا اس حالت میں خزو پکڑو جو ہم تم کو دیتے ہیں مضبوطی کے ساتھ, اور یاد کر یہ جو کتاب ہے یہ جو نوشتہ ہے شریعت الہی مضبوطی سے پکڑو اور یاد کرو جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ دونوں باتیں مضبوطی سے پکڑنا اور یاد کرنا یہ تکرار سے ہوتا ہے, پڑھنے پڑھانے سے ہوتا ہے اور تشہیر سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں میشا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اسلامک لا اسلام کا جو قانون ہے اس کو نافذ کرنے والی جماعت خود بھی عمل پیرا ہو اس پر. اگر خود خلاف کریں گے تو وہ اس کی حیثیت کمزور ہو جائے گی, اور پھر اس کو ایسا پھیلائیں ہر شخص کو اسلامی قانون کی ایسی تعلیم دیں جیسا ہر شخص لائق اپنے بچے کو تعلیم دیتا, ہر لائق آدمی جیسا کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ بھی لائق ہو جائے تعلیم یافتہ ہو جائے ایجوکیٹڈ ہو جائے سمجھدار ہو جائے تاکہ اس کا مستقبل روشن ہو. اس طرح اسلام کی قانون کو پھیلاؤ, تعلیم دو عوام کو ہر شخص کو جو مسلمان ہے. پھر اس کے بعد دوسرا نمبر یہ آتا ہے اسلام کی قانون کو پھیلا کر تشہیر کرو اس کی, ہر شخص کو معلوم ہو جائے ہمارا یہ قانون ہے. وذکروا ما فیہ کا تو مفہوم یہی ہے, ہر آدمی کو یاد ہو یہ ہمارا قانون ہے, ہر کی زبان پر ہو ہمارا یہ قانون ہے, تجارت میں یہ ہے, زراعت میں یہ ہے, ہمارے بین الاقوامی حالات کے بارے میں ہمارا یہ اصول ہے, صلح کے بارے میں یہ ہے, جنگ کے بارے میں یہ ہے, ایمان کے بارے میں ہمارا یہ اصول ہے, توحید کے بارے میں یہ ہے, بدعات کے بارے میں ہمارے ہاں یہ اصول ہے. سب اصول لوگوں کو مستحضر ہوں, اتنا اس کا پروپاگنڈا ہو جیسا آج کل سینما کا پروپاگنڈا کیا جاتا ہے یا کھیلوں کا پروپاگنڈا, ہر آدمی فلاں کھیل فلاں جگہ ہوا وہ کھلاڑی ہار گیا وہ جیت گیا, یعنی کھیلوں کا اتنا پروپاگنڈا ہر شخص جانتا ہے لیکن اسلام کے قانون کو کوئی نہیں جانتا, سو میں ایک فیصد بھی نہیں جانتا. اس کی تشہیر ہی نہیں ہے, اس کی تعلیم ہی نہیں ہے, اس کی اشاعت ہی نہیں ہے جیسا کہ حق ہے اشاعت کا. تو جب اس قانون کی ایسی تشہیر ہو جائے کہ ہر آدمی اس سے باخبر ہو جائے واقف ہو جائے کہ یہ ہمارا لا ہے یہ ہمارا قانون ہے دستور ہے, یہ پھر اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگر جماعت کا آدمی ہے پارٹی کا آدمی اس کے خلاف کرتا ہے تو اس کو پکڑو اور تعزیر لگاؤ, کیا اس قانون کو توڑتا ہے, تعزیر کا مستحق ہے. اور اگر پارٹی کا نہیں ہے باہر کا ہے تو وہ مفسد ہے, اس کے ساتھ جنگ کرو. بیرونی کے ساتھ جنگ ہے اور اندرونی پارٹی والے کے ساتھ اگر اس قانون کو توڑتا ہے تو اس کو تعزیر لگانے کا حکم. کیوں توڑتا ہے اس پاک قانون کو, جو اصول ہیں اس کے, جس قانون کو توڑے گا تعزیر لگے گی. یہ ہوگا اس طریقے سے ہی ہے وذکروا ما فیہ, مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب ہے. ہمارے یہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے, جو بعد میں نے عرض کی یہ تو صفر بھی نہیں ہے. یہاں برائی کی تشہیر ہے, برائی کی تشہیر ضرور ہے, کھیلوں کی تشہیر ہے, سینما کی تشہیر ہے, تجارت کی تشہیر ہے, جو غلط سرد چیزیں ہیں ان کی تشہیر ہے, لیکن اسلام کے قانون کی کوئی ایسی تشہیر نہیں ہے کہ ہر آدمی جان لے ہر مسلمان جان لے کہ ہمارا یہ قانون ہے. فرمایا اللہ نے ان سے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ لو جو کچھ ہم نے دیا تم کو مضبوطی کے ساتھ, اور یاد کرو جو کچھ اس کے اندر ہے تاکہ تم بچ جاؤ. ایسا مضبوطی سے پکڑو گے, اس کو دہراتے رہو گے, یاد کرتے رہو گے, پڑھتے پڑھاتے رہو گے, عمل پیرا رہو گے اس کے مطابق, تو بچ جاؤ گے تم برائی سے دنیا میں اور عقبہ میں عذاب سے. یہ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وإذا أخذ ربك أرس وقت کو دھیان ملاؤ جبکہ نکالا تیرے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو اور ان کو گواہ بنایا ان کی جانوں پر اور یہ فرمایا کہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا پروردگار. قالو تو انہوں نے کہا کیوں نہیں, بے شک تو ہمارا پروردگار ہے. شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں اقرار کرتے ہیں. یہ عہد اس لیے لیا کہ تم یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ بے شک تھے ہم اس سے غافل, یا یہ نہ کہو کہ بے شک شرک کیا ہے ہمارے آبا و اجداد نے اس سے پہلے اور ہم تو تھے ان کی اولاد بعد میں آنے والے. تو کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا اس کے بدلے میں جو کیا ہے باطل پرستوں نے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو اور تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں. پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے جو عہد و پیمان لیا تھا اس کا ذکر فرمایا. وہ خاص عہد تھا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس پر عمل کرنا, اس کے لیے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے خاص عہد لیا تھا, پختہ عہد. بنی اسرائیل اس سلسلے میں ناکام رہے ہیں, ہمیشہ عہد کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں. تو بنی اسرائیل کے عہد و پیمان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اس عام عہد کا ذکر فرمایا ہے جو تمام بنی نوع انسان سے لیا گیا. پہلے عہد خاص کا ذکر تھا, اب عہد عام کا ذکر ہے. یہ وہ عہد ہے جو تمام بنی نوع انسان سے لیا گیا اور یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اور باقی ان کی اولاد کی تخلیق سے پہلے, تمام اولاد آدم کی تخلیق سے پہلے یہ عہد لیا گیا. البتہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد یہ مشہور عہد ہے, یہ عہد الست کہلاتا اور عالم ارواح کا عہد و پیمان بھی کہلاتا ہے. اور یہ اصل میں یہ عہد تمام بنی نوع انسان کے قلوب میں خدا تعالی کی توحید اور اس کی پہچان اور اس کی ربوبیت کا تخم ہے اور بیج ہے. یہ تمام بنی نوع انسان کے قلوب میں, تو یہ عام عہد کا ذکر اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا ہے. مناسبت یہی ہے کہ پہلے خاص عہد کا ذکر تھا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا تورات پر عمل کرنے کے لیے, اور خاص تخویف کے ساتھ ان کے سروں پر پہاڑ بھی کھڑا کیا گیا تھا، ان کو خوف زدہ کیا گیا تھا کیونکہ بار بار وہ عہد و پیمان کو توڑتے تھے. اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عہد عام ذکر فرمایا جو تمام بنی نوع انسان سے لیا گیا. یہاں یہ ہے. اور پچھلی سورت کے اندر ایک عہد گزر چکا ہے سورہ انعام میں، وہ عہد اس جہان میں یعنی انسانوں سے اور مکلفین سے خطاب کیا گیا، اس جہان میں رہتے ہوئے خاص پروگرام جو اللہ نے دیا ہے تمام نوع انسانی کو اس کا ذکر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات ذکر فرمائی ہے جو انسانوں کے اس جہان میں آنے سے پہلے کی واقعہ ہو چکی ہے. اس جہان میں وارد ہونے سے پہلے ایک بات ہو چکی ہے اور وہ ارواح کے ساتھ ہوئی ہے. اور سورہ انعام میں جو بات ذکر کی ہے وہ یہاں اجسام کے ساتھ ہوئی، اور سورہ حاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ واقعات بیان فرمائے ہیں جو آگے چل کر پیش آئیں گے، جو قیامت والے دن جو کیفیت انسانوں سے پیش آئے گی وہاں اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ. تو گویا کہ تینوں جہانوں کی بات قرآن کریم میں بیان کر دی گئی. اس جہان میں آنے سے پہلے تمام انسانوں سے ایک خاص عہد ہوا ہے، اس عہد کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا. اور یہاں آنے کے بعد انسان اس مادی عالم میں اس جہان میں جب آتے ہیں وارد ہوتے ہیں سب، تو یہاں بھی ایک اللہ نے ایک بات ذکر فرمائی، یاد ذکر فرمایا، وہ پچھلی سورت میں قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ آؤ اور سنو، اس جہان میں عمل کرنے کی باتیں یہ ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے 13 اصول بیان فرمائے کہ اگر ان پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو صراط مستقیم پر قائم رہتے ہوئے کامیاب ہو جاؤ گے. اس جہان میں رہنے کے لیے پروگرام بتلایا گیا صاحب، اور یہ جو ہے یہ اس جہان میں آنے سے پہلے کی بات ہے. عالم ارواح کے اندر مادی جہان میں فزیکل ورلڈ میں آنے سے پہلے کی بات ہے جو یہاں ذکر کی گئی ہے، اور اس جہان کے بعد جو آگے جہان آنے والا ہے اس کی بات سورہ حاقہ میں اللہ نے تفصیل سے ذکر فرمائی ہے. یہ واقعات پیش آئیں گے وہاں. تو تینوں جہان کی بات اور پروگرام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ غافل نہ رہیں. یہ عہد مشہور ہے عہد الست، اور یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، احادیث میں اس کی بڑی تفصیل آتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اور زمین پر اتارنے کے بعد وادی نعمان یہ عرفات کا مقام جو ہے یہی وادی نعمان کہلاتا ہے. وادی نعمان اسی عرفات کا کوئی حصہ تھا اسی کے نام پر. عرفات وہ ہے جہاں ہر سال حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، وہ بہت ہی اہم ترین جگہ ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں کھڑے ہوئے اور دعا کی اور بڑے واقعات ان سے پیش آئے، اور یہ سلسلہ ان سے پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی رہے گا قیامت تک ہمیشہ. یہ عرفات کا میدان جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو اسی میدان کے اندر وادی نعمان میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے ان کی تمام قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد ان سب کی ارواح کو نکالا وہاں سے، اور پھر یہ بات جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے اس کا اقرار کرایا، اللہ تعالی کی ربوبیت عامہ کا اقرار. اور ربوبیت عامہ کے اقرار سے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ آتا ہے. اس کا اقرار کیا سب نے وہاں پر، یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. اور عہد ایک اور بھی ہے جو حدیث میں آتا ہے، وہ عہد انبیاء میثاق النبیین، قرآن میں بھی ہے میثاق، وہ نبیوں سے الگ لیا گیا اس جان میں، اس جان میں آنے سے پہلے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح مبارکہ سے عہد و پیمان لیا گیا، وہ میثاق النبیین کہلاتا، اور یہ عام میثاق ہے. اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دائم طرف سے اللہ تعالیٰ نے ارواح کو سب کو نکال کر یہ بھی فرمایا تھا، ہاؤلائے للجنہ ولا عبالی، یہ جنت میں جائیں گے، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. اور پھر بائیں طرف سے نکال کر سب کو فرمایا، ہاؤلائے فی النار، یہ جہنم میں جائیں گے، ولا عبالی، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، یہ فرمایا. یہ بھی حدیث میں ذکر آتا ہے. تو یہ جو عہد لیا گیا اس کا ذکر اس طرح اللہ نے فرمایا، اس بات کو اپنے دھیان میں لاؤ جب نکالا تیرے پروردگار نے بنی آدم سے، بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو. حدیث میں آدم علیہ السلام کی پشت کا ذکر آتا ہے، یہاں بنی آدم کا ذکر آتا ہے. وہ بات بھی صحیح ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمائی ہے، اور یہ بات بھی درست ہے. اصل اس طرح ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے براہ راست جو ان کی اولاد تھی وہ تو اس سے نکالی اللہ نے، آدم کے جتنے بیٹے تھے، بیٹیاں بیٹے جو آدم علیہ السلام، وہ تو براہ راست آدم کی پشت سے نکالے، اور اس کے بعد آنے والی نسل ترتیب سے آگے جو جس سے پیدا ہونے والی تھی. یہاں اس بات کو واضح کیا ہے کہ پیدا کرنے کی ترکیب یوں رہی ہے کہ اولاد آدم کی پشتوں سے ان تمام ارواح کو جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں سب کو نکالا، تمام نکالا. حدیث میں زر کا لفظ بھی آتا ہے، باریک سے باریک چیمٹیوں کی طرح، وہ عہد زر بھی کہلاتا ہے حدیث کے اندر، عالم زر بھی کہلاتا ہے، چیمٹیوں جیسی بہت باریک جو چیمٹیاں ہوتی ہیں ایسی. اس طرح اللہ نے ان سب کو نکالا اور ترتیب سے برائے راست آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کو جو برائے راست پیدا ہونے والے تھے، اور آگے ترتیب سے جیسا جیسا جس کی پشت سے جو پیدا ہونے والا تھا اسی ترتیب سے سب کو نکالا. اس واسطے یہاں نکالنے کی ترتیب یہ بیان فرمائیے، بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکالا جو قیامت تک پیدا ہونے والے. اور وہاں حدیث میں جو بات فرمائی ہے مجموعی طور پر، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ واسطہ بالواسطہ تمام آگے. اور پھر اشہدہم، ان سے اقرار کرایا اور ان کو گواہ بنایا اپنی جانوں پر، ہر ایک سے جتنے بھی تھے سب سے اقرار کرایا، اور یہ فرمایا الستو بربکم. مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان ارواح کو وہاں پر نکالا گیا تھا تو اللہ تعالی نے ان کو اتنا شعور اور فہم عطا فرمایا تھا، یہ بغیر فہم کے نہیں تھا، بغیر شعور کے نہیں تھا، اللہ نے اتنی عقل شعور فہم ان سب کو عطا فرمائی تھی اس جان میں بھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس سوال کا جواب دیا. یہ نہیں ہے کہ بے جان چیز ہو جیسا پتھر ہوتا ہے اور اس سے کوئی مخاطبت کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ بات نہیں تھی. یہ تمام ارواح اس وقت ذی شعور تھے، اللہ نے اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ ان کو اتنا شعور، علم، فام، عقل عطا فرمائی تھی کہ جس سے وہ اس کا جواب دے سکیں، اور ان سب نے جواب دیا. اور الستو بربکم فرمایا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟